कर पीछे पीछे न चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला वारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो बूंद भी उसने न पी पर पी के वो कहलाया है टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा तो टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा तो अनाड़ी साइंस का प्रोफेसर दुनिया नशे